إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبوك نيجي ديالو سيوات شي توفيق برام بتبارك وتعالى كسونو تيري بوب دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. مميل نيجي وان شي جروم يلو بنتو بي فبرام تيري بدون ليرا لي دي وانني لنغا خمني مو يخلبو يدندو ak xol bu wër peng moy xol bi nga xamni ñaari force yi ñaari doole yi bu ci nek ma nga ci taxaw boromam diko jëfëndiko namu yelle te xam ngeen ni ben force bi mo nekkon doole yi xam ak ragne benen force bi mo nekkon doole yi namuteef ak bëgg savoir et discernement, désir et amour. Mangok. Bu ko defé xol bi nga xamni sunu borom defal na ko tawfiq ba ñaari doole yi di yëngu nañu wara yëngo di dox nañu wara doxé xol bobu moy xol bi nga xamni xol bu wër la moy xol bi nga xamni xol bu dund la waye bu ñaké ben ci ñaar yi rek yenn ci xéetu fébar yi da koy gar bu ñaké ñaar yépp nak mom moy xol ba déna bu ko défé lolu kon da fay interpeller ki nga xamné muskalaf la mu xam kon yenn ñoy priorité ci dundam yenn ñoy priorité ci dundam lan moy priorité ci bir dundam mango lan la wara éviter ak ñan la wara roy ak fan la wara tek beutam ndax borom téré bi wax na na né dolay xam xam soko ñaké da ngay fekk ji nasarani mango kadalika benen dolé bi muy dolay namutef ak bëgg manam namu deug ak bëgg deug soko ñaké tam da ngay fekk ji yahudi ndax do jëfé bu ko defé mu dal di lay recc catégorie ba nga xamni ñoy catégorie ga muccu ñoy catégorie ga bax ndax sunu borom neena wa may yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama allahu alayhim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al fadlu min allahi wa kafa billahi alima setal bo bi aya aya bobu moy firi صراط الذين انعمت عليهم كفاتحه ولا بوكنا سي اي يكوي فيري ديكو ليرال يو سما بروم ماغ لاي نيان nga gindi ma tek ma ci yoon bu jubbi ihdina الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم يونو نيغا خيوله نيغا ديفال خيول ньоญو ньоي نيان سونو بروم ني وما يطع الله والرسول كيب كو توپ يالا توپ يونانتام فاولائك يوم مومو دي مع الذين ياغي اندك نياغا خامني an'ama Allahu alayhim yalla defal na len xewal setal lolou kon condition pour nga tek sa tank meuna bok ci groupe bi nga xamni ñom ñoy sauvé sunu borom boole la ci moy lan top yalla top yonentam te top yalla top yonentam do ko meuna am ludul nga boole ñaari force yi ñaari doole yi xam xam ragne bëgg ak namutef xam deug ragnet lek ak ludul deug ak lu ci bokul beug deug ak top deug ak yeketti deug ci kaw lepp mango bu ko defé nak lolu boko amé ma sha Allah sunu borom né ma tu es avec ce ñi nga xamanteni ni yalla defal na len xéewal minan nabiyyin ci yonanti was siddiqin ay ak way deggu yi was shuhada ak ñi nga xam dañu shahid ci yoon yalla was salihin ak ñu bax ñu sel ñu yewñi sunu borom ne nak wa hasuna ulaika rafiqa kep koy out andando andak ñi rek mo rafet andak ñi rek mo bax wa hasuna ulaika rafiqa andono yaangi ni gañaangi ni mune nak li ngeenelu sunu borom la de alika al fadlu min allah ngeenelu sunu borom la bu ko defé jamono nak tay nation yi nga xamanteni ni moy nation wu ñi yalla méré ak ñi rër ñom légo lég ñu coaliser tégal la programme yo xamanteni ni daf lay attirer ci benn ci ñett situation yi benn mu attirer la ci ñak xam xam nga perte force bi nga xamni mom moy force du savoir et du discernement ñu indi la yenen xéti mbir nga koy top ba rere yow yaay kan rere kan moy sa borom xamo sa diina xamo say farata xamo ci dara benen bi so recce ci lolu ñu tegal la benen mbir moy lan indil la yenen xéti désir yenen xéti bëgg bëgg yenen xéti amour yo xamanteni ni du priorité légo lek mu nek ay tiaxan yu doye di ba dox sa digënté xam xam ba nga acquérir nga jëfé ko buñ la jekko deug nak buñ la jekko deug ñaar yi do ci am dara non seulement da ngay nek un ignorant pur et dur mais aussi da ngay nek nit ko xamanteni ni la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa sa banex bakkan rek te sa banexu bakkan bobu nonu moy banex bañ la taralal banex bañ la rafetalal lolou motax ñu indi la ci xéti fox développer ko matérialiser ko def ko tay mu nek business di ci investir ay milliards te amul benn njëriñ gis nga ko amul benn njëriñ ci xéetu fo yoyu ay arak ay culture ak yoyu baat yoyu yeb nga xamni ñoko créé def ko djublu way bi moy lan sul deug bu ko defé ñu jëfëndiko doolé politique pour tégal lolu ay loi gannaaw bañ ko defé mu nekk ci xaan ñu ut luñ ko sauvegarder ak luñ ko samé masala xolal seen pexé bobu nga xamni tay bu réussirone da ne yeme lol ci kaw souf xam nga ni gañi jog nañ ludul ben yon pour ag ci bamelu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam suliko yobbu ko ci sen musée yi exposer ko fako comme nañ def fir'auna essayé nañ ko ludul ben du ñaar setal lol tay buñ ko réussir ron ba jël jëmmi yonante bi ñu exposer ko ci seen musée yi fofu ak seen loi yañ koy garder ndax lu bari ci li nga xamni moy patrimoine julit ñi yu ci bari ñu ngi ko jël tej ko ci seen musée yi fofu julit ñi amatuñ ci accès luñ ci mën ta yaq xolé ba tatar yi duggé biir réewu julit ñi commencé ray ak faagaagal djel téré yi dañu dem ci dex gog nga xamanteni moy dex bi ñuy tuddé daj la moy le tigre ñu djel téré yi soti fa téré yi bes bobu borom xam xam yi nenañ dex gi dafa ñuul kuku ndax da xam xam bu bari raf gis nga ñom ñi joggé won europe ñi ci joggé europe liñ ci mënon yobbu ñuy yobbu ko lolo taxone ñu doon tax pexé ay pexé ngir sulli jëm yonante bi sallallahu alayhi wasallam exposer ko ci ay musée le louvre setal ma jojé jëf waye sunu borom def sen pexé wé dal di naxasay yamu nja waye sunu borom def ci jur julli ñi armée bo xamni dañ leena japp dakaleen dumaleen ñuy daw ñu dakaleen dumaleen ba japp sen keleen jité won muy sen bourba bañ ko jappé ñu indi ko ci njitu julit ñi bes kéro. Mu ne leen mu laaj ci julit ñi, ñaata ngeen di jëndee kii? Kii moo nekkoon njiit ci Européen yi, ñaata ngeen koy jëndee? Kenn ci julit ñi daal ne jëndee naa ko xaj. Ñu ne ko andil xaj ñu jaay la ko, mu andi xaj ñu jaay ko ko. Buur ba dellu ne ko, koo xam ni valeuram moo xaja tolloo, kooku wax dëgg yàlla yellul ñu koy bàyyi fii muy nekk ak ñun, kii delloo leen ko ci ay mbokkam waay. Ñu ne wax nga dëgg buur bi, ñu daal di koy delloowaat moom buuru Européen ba, ñu delloowaat ko ci ay mbokkam ci Européen yi. Bañ ko delloo ay mbokkam nuñ ko def, ay mbokkam dañ koo jàpp ne ko gàcceel nga ñu, toroxal nga ñu, jàpp ko di ko daggate. Bañ koy rey dañ ko doon daggate, di ko daggate. Ñii ñooy Européen yi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw tey naan yéen jullit ñi civilisé wu leen, ñun ñoo leen di jàngal civilisation. Lu bari ci histoire dañ ko nëbb, parce que buñ ko jàngalee mu leer ñu teg ko ci dëgg rek ñëpp dinañ xam ni ñoom ñoo civilisé wu. Mais tey ñu ngi lay tuumaal ne la yow jullit bi, yow yaay barbar bi, gis nga ko. Surtout nag boo nekkee nit ku ñuul, lu ne nag ñu jël xëpp sa kaw, gis nga, te fekk ñoom ñoo ñee doo seen morom. Gis nga ko, doo seen morom. Walal gën, gis nga, doxalin yi nga xam ni dañ koy teg tey di dimbalikoo li nga xam ni mooy doole politique, loolu moo tax da ngay fekk ñuy appuyé système politique yoo xamante ni seen arrangement la, di tër ay loi yoo xam ni seen arrangement la, pour mën laa lan, pour mën laa delloo ginnaaw yow. Moo tax war nga dellu siwaat bu baax yow ci sa diina, dellu siwaat sa démb, xam démb gaañu baax ña fañ taxawoon. Xoola sahaabi bu mu duggee ci Kisra, dugg ak tànku neenam kat ak mbaamam, ma ngoog gaay lal seen biir pale yi, seen tapis rouge ak yu kenn xamul. Buur ba ne ko man antum yéenay ñan? Mu ne ko naxnu qawmun ixtaarana allahu taala li nuxrijal ibad min ibadati l ibad ila ibadati rabbil ibad. Ñun de aw nit lañ yoo xam ne yàlla moo ñu tànn ngir ñu génn nit ñi ci jaamu bi ñuy jaamu nit ni, ñoom yóbbu leen ci jaamu borom nit ñi. Ñi ñu nekkoon gaañu baax ñi démb, ma ngoog dañoo xamoon seen bopp, xamoon seen valeur, xamoon seen histoire, xamoon seen diina, moo leen mayoon martaba bañ amoon démb. Moo tax day baax jullit ñi ñu jàng tamit seen histoire, mais nag ci yoon yi nga xam ni du seen noon ñoo leen koy jàngal. Loolu jar a bàyyi xel la. Sa noon moom bu fekkee moo lay jàngat di la yaral sa doom, yaakaar naa am na kenn ci Américain yu ñuul yi ku ko waxoon ne kenn gënul doye di ki nga xamante ni dafa jël doomam jox ko noonam pour noonam yar ko jàngal ko. Donc kon bu ko defee ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax, teg foofu sunu baaram, ñaan borom bi defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.